Radio Leiras, en directo dende o pasillo. Moi bos días, Leiras. Hoxe no programa de radio, eu, Elba López, o meu compañeiro Juanjo e os técnicos de sonido, Denis Roca e David Duguera, vamos a falarvos do escritor ao que este ano se lle dedicaron o Día das Letras Galegas. Respecto á súa vida, Valentín Paz Andrade naceu 23 de abril de 1898 en Lérez, Pontevedra, e morreu en Vigo o 19 de maio de 1987. Está enterrado no seu Lérez natal. Escolarizouse en Pontevedra e, posteriormente, estudou a carreira de Dereito en Santiago. Foi sempre membro activo da vida universitaria. Nos seus tempos de estudiante, inicia a súa aproximación ao galeguismo, guiado nos seus postulados teóricos polo feito que supuxo a creación das Irmandades da Fala. Aínda moi xoven, Paz Andrade evidencia un especial talento periodístico. Colabora en diferentes revistas como Grial, Outeiro ou Ensino. Nos seus artigos aborda temas de lingua e literatura, dedicándolle unha especial atención á figura de Castelao, o que coñece nesa época. Foi mobilizado polo desastre de Anual e enviado a África. Posteriormente, debido a unha infección, é evacuado á península e declarado inútil para o exército. A partir de 1921, exerce de abogado en Vigo. Entre 1922 e 1926, dirixe nesta cidade o xornal Galicia, unha alternativa liberal e democrática que aglutinaba destacadas personalidades da vida e a cultura galegas, entre elas a Castelao, que aportaba os seus debuxos e as súas caricaturas. En 1924, pasa 2 meses na cadea de Vigo, por 2 artigos que publicou nesta revista. En 1957, volve de novo 1 mes á cadea. O xornal Galicia, co que xurdiu a Gran Escola de Caricaturas Galego, foi pechado pola dictadura de Primo de Rivera. Milita no Partido Galeguista, na formación do cal participa. En 1931, preséntanse con Castelao e Cabanillas ás Cortes Constituintes, non saindo elexido por unha diferencia de poucos votos. En 1934, é nomeado secretario do Partido Galeguista, en sustitución de Castelao, que fora desterrado a Badaxoz. En 1936, colabora na campaña polo Estatuto de Galicia. Nesta época, asesoraba como abogado as asociacións de armadores pesqueiros. Sofre 2 atentados, o primeiro en Vigo e o segundo en Verín, onde fora desterrado logo do alzamento franquista. Trasládano despois á Serra de Queixa e Pobra de Trives, onde coñece a Pilar, coa que casa en 1939. Anos máis tarde regresa a Vigo, sen que ninguén lle comunique a fin do seu desterro. En 1940 nace o seu fillo Alfonso. Aldrade mantén contactos cos republicanos e, despois da morte de Castelao, en 1950, relaciónase cos emigrantes e exiliados galegos en Arxentina e intensifica a súa relación co mundo da pesca e a súa colaboración coa FAO. En 1976 e 1977, despois da morte do dictador, representa a Galicia na Comisión dos 10, que negociou a transmisión co goberno español, presidindo por Alfonso Suárez. E nas eleccións democráticas que teñen lugar ese último ano, foi elexido senador por Pontevedra dentro das listas da candidatura democrática galega. En 1978 pronuncia o discurso de ingreso na Real Academia Galega, da que é membro dende 1964. Respecto á súa obra, escribiu ensaios literarios, históricos e económicos, nos que reflexou a súa preocupación polo progreso de Galicia. Tamén escribiu varias obras como técnico especializado en temas pesqueiros. Como poeta, formou parte da xeración de 1925 e na maior parte da súa obra poética evidencianse unha motivación patriótica, como se pode observar en Soldado da Morte, pranto matricial en que evoca a morte de Castelao e que foi reeditada en 1975 en cinco linguas diferentes. Sementaria do Vento, en que canta a paisaxe a xente galega, ademais do exilio e ao amor ausente. 100 chaves de sombra e cartafol de homenaxe a Ramón Otero Pedrallo, en que incluía as composicións dedicadas ao autor orensano. Como xa mencionamos antes, colaborou o Ensino, Grial e Outeiro, con artículos sobre literatura, especialmente arredor da figura de Castelao, en Industrias Cerveras, El País e La Vanguardia, con artículos económicos e políticos. Algúns exemplos do seu ensaio literario son Galicia como tarea, La Anunciación de Valle Inclán, La Marginación de Galicia, entre outros. Sobre temas pesqueiros, publica Los Puertos Nacionales de Pesca, Aportación de Vigo al Estudio del Problema, La Producción y Fluctuación de las Pesquerías, Sistema Económico de la Pesca en Galicia y otros. En la narrativa publica Soldado da Morte. En poesía destacan Pranto Matricial, Sementaria do Vento, Cen Chaves de Sombra, Cartafol de Homenaje a Ramón Otero Pedrallo. E ahora, o meu compañero Juanjo vai vos recitar algúns poemas. Cando Castelao morre, é enterrado en Bos Aires. Este poema fálanos da reacción do pobo galego cando o corpo de Castelao regresa a Galicia. Cando ti volves. Na matrizal Galicia, sempre túa, que dende a torre de Hércules ao Miño, un facho acenderá por cada illa, cando ti volvas polo mar. De toxo unha fogueira en cada monte, cando ti volvas polo mar. Dos castros na coroa unha cachela, cando ti volvas polo mar. Unha loura candea en cada pino, cando ti volvas polo mar. O seu cirio de frouma os alciprestes, cando ti volvas polo mar. Luces de ardora branca en cada mastro, cando ti volvas polo mar. Un farol mariñeiro en cada dorna, cando ti volvas polo mar. Veliñas á xanela en cada casa, cando ti volvas polo mar. E as perolas das vaguas derramadas, cando ti chegues polo mar, cando ti chegues polo mar. Outro poema de Valentín Paz Andrade, Catrivium da Amapoula. Na mare de palla esguía, escachan pétalas roxas, e a proa das bris navega entre as illas de Cato Pollas. O sangue da terra rube, o cálice da amapoula, e baixa o sol a deitarse na onda de pan e rosas. O ar da serán e a luz, a leira gravida arrolan, verde cantiga nupcial das espigas e as amapoulas. Para a nacencia do pan, quixo Deus unha coroa, e pousou na senda espiga o rubis de catro follas. Por último, outro poema de Valentín Paz Andrade que dedicou aos mariñeiros porque foi un dos fundadores de Pesca Nova. Triadas do vento no mar. Verde vento polas leiras e vento azul polo mar, panos da mesma bandeira. Quen fora vento, meu mar, e sobre o teu lombo brando puidera o corpo deitar. Quen fora o vento poboado de polen e de cantigas e malvises namorados. Quen fora o vento que rube a refrescar as estrelas despois de folgar coa nube? Quen fora xinete alado de ardor e de vidro feito sobre das olas montado? E quen unha fouce leda para roseiras de escuma levara nas maus de seda? O vento coa vela casa facendo a xeira nupcial do leito de renda e gasa. Albatrós, galeón do ar, con dous velames deitados, cinguido a fronte do mar. Mentres, nas alboraduras vai a abrís, bordoneando o compás das singraduras. Vai a abrís, filla do vento, de corpo rizado e nu, para ter o mar contento. Un mazarico a voar, cun peixe do peteiro, baza de espada no ar. Verde vento polas leitas e vento azul polo mar, panos da nosa bandeira. E ata aquí o noso programa de hoxe. Gracias por escoitarnos, esperemos que vos gustase.